มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ลพบุรีครับนานหลายปีมาแล้วนางศรีคนต้นเรื่องคนนี้นอกจากจะมีอาชีพทำไร่ไถนาหากินเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วซึ่งเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเขาก็ทำไร่ทำนาทำสวนกันเสียเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับนางศรีก็ยังมีอาชีพพิเศษอีกอาชีพหนึ่งนั่นก็คือเป็นร่างทรงครับนางศรีถึงแม้ว่าจะมีถึง2อาชีพแต่ก็ไม่ค่อยจะมีความสุขกายสบายใจเท่าไหร่และแม้ว่าจะมีคนนับหน้าถือตาที่เป็นคนทรงแล้วก็ตามความทุกข์ก็ยังมีความทุกข์นั้นมันเนื่องมาจากว่ามีคนอยู่คนหนึ่งที่เกลียดชังนางอย่างเข้ากระดูกดำไม่ชอบนางศรีชนิดที่ว่ากลด่าได้เป็นวันๆไม่เลิกไม่ราแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนซะอีกด้วยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันนั่นก็คือพี่สาวของผัวพี่ผัวนี่แหละนางคนนั้นอายุอานามไม่ใช่น้อยๆแล้วด้วยปาเข้าไปตั้ง57ชื่อนางทองใบนางทองใบเป็นหญิงม่ายมีลูกชายอยู่คนหนึ่งตั้งแต่ผัวตายแล้วก็ไม่ได้ไปมีผัวใหม่แต่อย่างใดส่วนลูกชายนั้นพออายุเกือบจะ30ก็บวชเนื่องจากลูกชายของนางทองใบมีจิตใจที่ฝักใฝ่ชอบเล่นของเล่นพวกเครื่องรางของขลังแล้วก็มนต์ดำนางทองใบก็เลื่อมใสในตัวลูกชายมากถึงกับเรียกพระลูกชายว่าพระอาจารย์แล้วก็อยากจะให้คนอื่นๆเขาเรียกพระลูกชายอย่างนั้นด้วยบางคนก็เอาใจนางเรียกตามที่นางอยากจะได้ยินนางก็จะพึงพอใจยิ้มอย่างมีความสุขบางคนไม่ชอบก็จะพูดลับหลังว่านางทองใบนั้นเป็นบ้าแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดตรงๆให้นางได้ยินชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือนางศรีกันที่เป็นคนทรงนางทองใบก็ไม่ค่อยจะพอใจพูดจากระแนะกระแหนนางศรีอยู่บ่อยๆทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างไม่เกรงอกเกรงใจนางศรีเลยนอกจากนางทองใบจะไม่นับถือนางแล้วก็ยังชอบดุด่านางต่างๆนานาเกือบทุกวันดูถูกเหยียดหยามด้วยจนเพื่อนบ้านบางคนออกปากว่าทำอย่างนั้นมันมากไปนางทองใบไม่น่าจะด่าน้องสะพ้ายหนักข้อขนาดนั้นคนอย่างนางศรีก็ไม่อยากจะยอมแต่ก็มักจะปิดปากเงียบไม่อยากให้มีเรื่องมีราวใหญ่โตก็ทนมานานแล้วก็ทนมาโดยตลอดแต่พอไม่ไหวเต็มกลั้นเขาก็ต้องไปมีปากเสียงเถียงกันบ้างตอนหลังก็ออกจะบ่อยๆมากเลยที่เป็นอย่างนี้นางศรีแต่งงานอยู่กินกับนายสมบูรณ์ผู้เป็นผัวนานหลายปีก็ไม่มีลูกมีเต้ากันแม้แต่คนเดียวเรื่องนี้นางทองใบก็เอามาพูดมาด่านางศรีด้วยหาว่าเป็นคนบาปเด็กก็เลยไม่อยากมาเกิดเป็นลูกก็ยิ่งทำให้นางศรีโดนกดดันอย่างหนักมาโดยตลอดคำตำหนิด่าว่าต่างๆก็ยิ่งทำให้นางศรีเครียดมากขึ้นเรื่อยๆความเครียดมันสะสมหนักๆเข้ามันก็จะถึงกระทำให้สุขภาพกายไม่ค่อยจะดีสุขภาพจิตก็ส่งผลถึงสุขภาพกายด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นางสมบูรณ์ผัวนางศรีก็รู้ปัญหานี้ดีเขาก็พยายามห้ามปรามคนทั้งสองว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเลยอยู่บ้านเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันอย่ามาทำอย่างนี้มันอายชาวบ้านเขาเอาไปพูดมันไม่น่าฟังพอพูดกับนางทองใบพี่สาวนางก็หาว่าน้องชายนี่หลงเมียจนลืมพี่ของตัวเองหลงเมียจนโง่หัวไม่ขึ้นถึงกับมาพูดให้พี่สาวอย่าด่าว่าเมียแล้วก็หาว่านายสมบูรณ์เป็นคนใช้ไม่ได้หลงเมียจนลืมพี่สาวแท้ๆของตัวเองพอเขาพูดกับนางศรีเมียก็ว่าเขาเข้าข้างพี่สาวหาว่าเขาไม่รู้ว่าคนไหนผิดคนไหนถูกเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจบ่นอยากจะฆ่าตัวตายเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยทำให้นายสมบูรณ์ลำบากใจอย่างยิ่งจนตอนหลังเขาไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยปล่อยจะโต้เถียงจะด่ากันยังไงเขาก็ทำเฉยเหมือนไม่ได้ยินแล้วมันก็มีอยู่คืนหนึ่งที่นางศรีนอนหลับแล้วก็ฝันไปว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่มากผิวดำน่ากลัวใบหน้าใบตาบึ้งตึงเสื้อแสงก็ไม่ใส่นุ่งผ้ามาผืนเดียวเป็นผ้าสีแดงเข้มมาถึงก็มาบอกนางว่าที่นางทองใบดุด่านางนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวของนางทองใบเองในตัวของนางทองใบนะมันมีผีร้ายเข้าสิงอยู่มันจะแอบแฝงอยู่ในตัวของนางนั้นซึ่งผีร้ายตัวนั้นล่ะเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้นางทองใบมาดุด่าว่ากล่าวนางแล้วนอกจากนั้นเจ้าผีตัวนั้นมันก็ยังทำให้ตัวของนางศรีเองต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นางศรีตื่นก็จดจำความฝันนี้ได้อย่างแม่นยำทั้งเรื่องที่ทำไมนางทองใบถึงได้ด่านางแล้วก็เรื่องที่ทำไมตนถึงเจ็บป่วยรักษาไม่หายนางศรีเชื่อความฝันนี้มากมากจริงๆจึงคิดว่าจะหาทางแก้เคล็ด การแก้เคล็ดจะต้องทำพิธีอะไรเข้าสักอย่างเท่าที่ทำได้โดยทำพิธีเข้าทรงก่อนนางทำถึงสองครั้งถึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วลูกชายนางทองใบที่บวชเป็นพระอยู่เป็นผู้ที่ใช้ไสยศาสตร์ทำเพื่อกลั่นแกล้งตนซึ่งนางคิดว่าเป็นการกระทำที่แย่มากเลยนางรู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะล้างอาถรรพ์เหล่านั้นไปได้มันมีอยู่ทางเดียวคือต้องฆ่านางทองใบเสียเพื่อที่ว่าผีร้ายนี่จะได้ตายตามไปด้วยนางคิดใคร่ครวญแล้วก็วางแผนไว้ในใจแล้วก็เฝ้ารอโอกาสนายสมบูรณ์ผัวของนางมักจะออกไปหาปลาเข้าไปทั้งตอนกลางวันแล้วก็ยังไปตอนกลางคืนด้วยนางศรีรอจนเขาออกไปหาปลาในคืนนั้นเขาออกไปตอนที่มันเป็นเวลาดึกดื่นและประมาณเที่ยงคืนพอผัวออกจากบ้านไปเท่านั้นนางศรีก็ลุกขึ้นมามองไปทางด้านที่นางทองใบกางมุ้งนอนอยู่ระหว่างนั้นเองนางศรีก็เห็นว่านางทองใบก็ตื่นขึ้นมาด้วยเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาทำไมแล้วก็นั่งเอาหลังพิงเสาเรือนอยู่นางศรีได้กลิ่นควันยาสูบก็เลยรู้ว่านางทองใบลุกขึ้นมาสูบยานั่นเองนางศรีจ้องมองไปยังนางทองใบมันเป็นโอกาสเหมาะที่สุดแล้วก็เลยย่องเข้าไปทางด้านหลังเอาผ้าขาวม้าของผัวติดมือไปด้วยแล้วก็ตวัดรัดคอนางทองใบดิ้นจนในที่สุดก็สลบไปจากนั้นนางก็ลากร่างนั้นไปไว้หน้าครัวตรงที่นั้นมันเป็นที่โล่งทีแรกจะจัดการกับนางทองใบตรงนั้นแต่แล้วก็เปลี่ยนใจใหม่ลากเอาลงบันไดไปยังกลางลานบ้านแล้วใช้กระสอบป่านปูกับพื้นดินแล้วอุ้มร่างนางสมหมายเอาวางบนกระสอบราดน้ำมันก๊าซราดร่างนางทองใบเปียกชุ่มเปียกมาถึงกระสอบป่านด้วยราดแล้วก็จุดไฟไฟลุกเผาร่างนางสมหมายที่สลบเหมือดเผาทั้งเป็นเลยแล้วก็จุดเทียนไขหลายเล่มปักเอาไว้รอบๆศพแล้วนั่งลงขัดสมาธิพนมมือสวดท่องบนเสียงดังพึมพำตลอดเวลานางศรีทำอย่างเนี้ยเป็นพิธีไล่ผีนี่มันเป็นการฆ่าเพื่อไล่ผีเนี่ยนางคิดว่าอย่างนั้นนางศรีมองดูไฟที่ลุกไหม้ร่างของนางทองใบเผาผลาญจนร่างนั้นดำเป็นตอตะโกแล้วนางก็ไปตักน้ำมาสาดราดรถจนไฟดับพอผัวกลับมาพบร่างพี่สาวโดนเผาดำกลิ่นไหม้โชยตลบเขาก็ตกใจมากถามว่าทำอะไรนางศรีก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกสาเหตุที่ต้องฆ่าต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเพราะว่ามีชาวบ้านไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับรู้ระหว่างที่อยู่ในห้องขังนางศรีกระวนกระวายพูดจาไม่หยุดปากคลุ้มคลั่งเดินไปเดินมาและมีอาการเลื่อนลอยพูดคนเดียวคุยคนเดียวเอะอะโวยวายอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ยอมหลับยอมนอนเลยจนรุ่งสางของวันใหม่แม้ว่านางศรีจะคิดว่านั่นเป็นการเผาเพื่อไล่ผีแต่เผาคนทั้งเป็นน่ะมันก็ต้องติดคุกอยู่ดีล่ะครับประสาทเสียจนได้นางศรีนะนางศรี ท่านผู้ฟังยังจำเหตุการณ์ที่เด็กหญิงคนหนึ่งอายุแค่12ขวบถูกจับเชือดคอจนตายอนาถน่าสยดสยองที่ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อหลายปีก่อนได้ไหมครับตอนนั้นตำรวจเขารุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณรอบบ้านมีโต๊ะพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้สำหรับทำพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อปรากฏว่ามีเส้นผมแช่น้ำอยู่ในกะละมังมีดอิโต้เปื้อนเลือดก็ตกอยู่แถวนั้นส่วนบนบ้านนะตำรวจพบผู้หญิง4คนชื่อนางสาวจรินนางสาวนางอนงนางกัญจนานางบัว4คนนี่อายุตั้งแต่30เศษๆไปจนกระทั่งถึงคนแก่ที่สุดนะก็คือนางบัวนี่อายุ68ปีแล้วทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทั้ง4คนก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งใช้มีดไล่ฟันตำรวจตำรวจต้องนำกำลังเขาจับกุมมันวุ่นวายเล่นเอาเหงื่อตกไปตามๆกันจากการสอบสวนทราบว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นของนางกัญจนาซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงประพัฒน์สอนที่ถูกฆ่าตายส่วนนางบัวนะก็เป็นยายและอีก2คนนั้นก็เป็นน้าสาวของเด็กหญิงที่ตายแล้วก็ยังเป็นร่างทรงเจ้าอีกด้วยทั้ง4คนมีอาการทางสมองโดยนางกัญจนาให้การวกไปวนมาคล้ายๆอาการคนสติไม่ดี